Ideapad 3 za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 11, a serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne próby siłowego forsowania granicy białorusko-polskiej w Dubiczach Cerkiewnych. Około 100 migrantów usiłowało dostać się do naszego kraju. 16,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19 potwierdziły testy ostatniej doby. O 3 tysiące więcej niż tydzień temu. Zmarło blisko 300 zakażonych osób. 4 posłów Konfederacji zostało wykluczonych z obrad Sejmu za brak maseczki. Ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zarejestrowała wczoraj straż. Wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski wobec 29 cudzoziemców. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska mówi, że były 2 siłowe próby przekroczenia granicy. Jedna większa, bo to była grupa około 100-osobowa i to na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. 100-osobowa grupa próbowała wejść na terytorium Polski. Zapobiegliśmy temu. Ponadto na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 50-osobowa również próbowała wedrzeć się na terytorium Polski. Ci cudzoziemcy byli agresywni. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest tematem spotkania prezydenta z premierem i ministrami w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Według wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Unia Europejska postępuje wobec Białorusi zbyt ostrożnie, jeśli chodzi o ewentualne sankcje. Prezes PiS-u w Polskim Radiu 24 podkreślił, że działanie w tej sprawie wymaga odpowiedniej reakcji na zmieniające się okoliczności. Unia Europejska uważa, że trzeba postępować w taki bardzo ostrożny sposób, ale no zawsze lepszy jakiś krok do przodu niż nic. Tutaj trzeba działać krok po kroku, uwzględniać sytuację, uwzględniać tak zwany timing, bo w przeciwnym razie no, można się zetknąć ze ścianą. W najbliższych dniach będą gotowe nowe unijne sankcje wobec białoruskiego reżimu za sztuczne wywołanie kryzysu migracyjnego w ataku hybrydowym na wspólnotę. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono 16 590 zakażeń koronawirusem. Zmarło 282 chorych, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ostatni wtorek nowych infekcji wykryto o 3 tysiące mniej. W szpitalach przebywa ponad 14 900 pacjentów covidowych. To o blisko 800 więcej niż wczoraj. Zajętych jest 1270 respiratorów, czyli o 66 więcej niż wczoraj. Rzecznik resortu podał, że do 20 grudnia zostanie uruchomiony dodatkowo 13 tysięcy łóżek dla pacjentów z koronawirusem, z czego w listopadzie 7 tysięcy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wykluczyła z dzisiejszego posiedzenia Sejmu 4 posłów Konfederacji: Jakuba Kuleszę, Grzegorza Brauna, Krystiana Kamińskiego i Konrada Berkowicza w związku z brakiem maseczek. Kamiński zgłosił, że posiada zwolnienie lekarskie i może pozostać na sali. 3 pozostali posłowie opuścili salę plenarną. A Sejm zajmie się dziś m.in. pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej ma się odbyć na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Drugie czytanie na sali plenarnej według wstępnego porządku obrad Sejmu zaplanowano na 23.30. Zdaniem wnioskodawców projekt nowelizacji ma zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok. Zawiera on m.in. przepisy dotyczące środków przeznaczanych na dofinansowanie szkolenia nauczycieli, reguluje też kwestie wzrostu wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników. Na środę zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o policji w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Tony kokainy pochodzącej z Ameryki Południowej przejęła włoska policja. Przeprowadziła nad ranem zakrojoną na szeroką skalę akcję przeciw wywodzącej się z Kalabrii organizacji mafijnej. Zatrzymano ponad 100 osób, m.in. w Mediolanie, Florencji i Livorno. Oskarżono je o handel narkotykami i o ich produkcję, wymuszenia, lichwę, oszustwa podatkowe i korupcję. Policja zajęła szereg należących do gangsterów firm, nieruchomości, terenów, kont bankowych i znaczną ilość gotówki. Drangheta kontroluje import kokainy. Jest luźną federacją rodzinnych klanów, których obroty szacowane są na 70 miliardów euro rocznie. Stany Zjednoczone potępiły Rosję za zestrzelenie własnego satelity w ramach kosmicznego testu rakietowego. Sekretarz stanu USA Antony Blinken określił działania Rosji mianem niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych. Amerykańskie dowództwo sił kosmicznych poinformowało, że w wyniku zestrzelenia przez Rosję własnego satelity na orbicie okołoziemskiej powstało ponad 1500 odłamków. W obawie, że któryś z nich może uderzyć w Międzynarodową Stację Kosmiczną, znajdujący się tam astronauci musieli ubrać się w kombinezony i ewakuować do przycumowanych do niej pojazdów kosmicznych. Szef NASA Bill Nelson oświadczył, że jest oburzony niebezpiecznym i destabilizującym działaniem Rosji. W podobnym tonie wypowiedział się sekretarz stanu Antony Blinken. Mające długi żywot odłamki, które powstały podczas tego nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego testu, będą przez najbliższe dekady zagrażać satelitom i innym obiektom w kosmosie, które są kluczowe dla bezpieczeństwa oraz interesów ekonomicznych oraz naukowych, stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska jest na skraju wyżu z centrum nad Ukrainą. Pozostajemy w umiarkowanie ciepłym powietrzu napływającym z południowego wschodu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 11 na południu. Na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, a miejscami głównie na północy kraju opady mrzawki. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, jest tak. No. W Media Expert na Black Weeks kupujemy taniej zmywarkę, a do tego zestaw startowy Finish Quantum Ultimate dostajemy w prezencie, Barbara. No, Marian, teraz to mi zaimponowali. Co nie? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. No to na zimę jeszcze tylko kurtka, czapka, rękawiczki, szalik. I opony. I opony? I opony. Jeżeli najważniejsze jest być gotowym na zimę, na Allegro mają wyszukiwarkę z dużym wyborem opon w super cenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W lidlowych, czyli niskich cenach. Mandarynki. Okazja. Tylko 5,99 za aż 1,5 kilograma. A polska żółta cebula? Super cena. 50% taniej. Złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. W Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Lublinie trwa projekt pod tytułem Demokreakcje i jego celem jest to, aby aktor mógł wcielić się w różne role dążące do wyprodukowania spektaklu. Może być jednocześnie aktorem, oczywiście reżyserem, producentem swojego spektaklu, ale też osobą, która go promuje. I naszym gościem w tej godzinie będzie zastępca dyrektora Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, pani Adrianna Caus, bo też w ramach tego projektu w sobotę była premiera pierwszego tego rodzaju spektaklu Ja jestem Żyd z Wesela. W Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach Trwa wystawa ilustracji do Boskiej Komedii. W ten sposób muzeum wpisuje się w ogłoszone przez włoski rząd obchody roku Dantego Alighieri. Na ekspozycji prezentowanych jest 100 drzeworytów polskiego grafika Stefana Mrożewskiego i naszym gościem w tej godzinie będzie pani Sylwia Zachasz, kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, kurator tejże wystawy. I w tej godzinie czeka nas także felieton literacki Krzysztofa Wołodźko. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got their chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Program trzeci. Memories, but everything was expressed. Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Lublinie powstał bardzo ciekawy projekt pod tytułem Demokrację i jego celem jest to, by aktor mógł wcielić się w różne role, ale role dążące do wyprodukowania spektaklu. Naszym gościem w tej godzinie jest pani Adriana Caus, zastępca dyrektora Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy spektakl w ramach tego projektu już za państwem, bo w sobotę odbyła się premiera spektaklu Ja jestem Żyd z wesela. I jakie wrażenia po tym, no, po tej pierwszej próbie realizacji tego projektu? My jesteśmy zachwyceni, bo ponieważ była pełna sala, mam nadzieję, że nasi widzowie też, tak jak wychodzili i rozmawialiśmy o tym, jakie są wrażenia, to przede wszystkim linianie się cieszą z tego, że scena, mała scena u nas w teatrze została ponownie otwarta i zawitały tam już spektakle. No, zaczęliśmy od Ja jestem Żyd z wesela w ramach Demokracji, readaptacja, reżyseria, to pan Witold Kopeć. Skąd taki pomysł? No, przedstawienie stanowi idealną okazję do dyskusji i konfrontacji poglądów na temat wpływu bieżących wydarzeń na literaturę, a także wpływu literatury na los opisywanych postaci. No, jest to historia o karczmarzu Zbronowic, opisanym przez Wyspiańskiego w Weselu. Historia człowieka, którego po tym, jak stał się sławną postacią, jego życie legło w gruzach. Zdruzgotany ingerencją we własny rozwój rodziny porzuca karczm i dotychczasowe życie i odchodzi. I ta sztuka jest właśnie o tym, jaki dramat przeżywa jednostka, człowiek, kiedy ktoś wchodzi, brzydko mówiąc, z bucierami w jego życie, nie pytając go o to. Poniekąd, bo przecież, no cóż, Hirsch, Singer został gdzieś tam, postać Żyda z wesela została zainspirowana. Zresztą tak jak wszystkich podczas, no, którzy byli w Bronowicach Małych podczas wesela, wszyscy trafili na karty tego dramatu Stanisława Wyspiańskiego, a Roman Brandstetter użył tej sytuacji do tego, żeby rzeczywiście, to co pani wspomniała, przeanalizować, jak bardzo coś, co, nad czym tracimy kontrolę, kiedy nasze życie zostaje gdzieś użyte do opowiadania o jakiejś rzeczywistości, może być trudne w tym realnym istnieniu. Pani zdaniem, w jaki sposób ten projekt, sam projekt Demokrację może wpłynąć na rozwój właściwie państwa zespołu aktorskiego, bo to przecież projekt dotyczy tego zespołu? Tak, jest to nasz autorski projekt. Patrząc, jak się pracuje w teatrze, jak wiele jest osób do tego, aby spektakl wyprodukować, to nie tylko sami aktorzy czy reżyser, chcieliśmy stworzyć taką sytuację dla naszych aktorów, aby mogli się wczuć w każdą z tych ról. Mogą być producentem, reżyserem, aktorem, mogą też się sami pomalować, jeżeli tak chcą i potrafią. Mogą też skomponować muzykę, bo wiadomo, że wiele osób łączy różne swoje talenty. I ten projekt właśnie daje taką możliwość wyżycia się w każdym aspekcie artystycznym przy tworzeniu spektaklu, a jednocześnie ta mała scena, na której te spektakle są wystawiane, daje taką intymność z widzem. Można od razu patrzeć na twarze, na reakcje, szukać aprobaty lub dezaprobaty. I aktorzy sobie bardzo tą małą scenę chwalą i też się do naszego projektu zgłaszają. To ogłosiliśmy niecały rok temu, a już mamy 6 demokracji do realizacji. Czy wszystkie spektakle w ramach tego projektu będą właśnie tak mało obsadowe? Bo ten spektakl to spektakl na 2 aktorów. Tak, celem też tego projektu jest to, aby było maksymalnie 3 aktorów. Czyli ekonomicznie. Ekonomicznie, ale bardziej, żeby było widać emocje i tak bezpośredni kontakt między każdym aktorem na scenie. To też chyba skromne, kameralne i skłaniające do refleksji. To też pozwala te spektakle, podejrzewam, wyprodukować troszkę szybciej niż takie wieloobsadowe. Jeszcze przy tych, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to każdy spektakl, który wymaga większej obsady, jest ryzykiem. Bo wystarczy, że jedna osoba się wykruszy i już jest trudno pójść dalej. Tutaj może łatwiej czy zastąpić, czy po prostu skupić się w takim razie na innym spektaklu. A jakie inne nas czekają w ramach Demokracji? Jeszcze w tym roku, w grudniu, w Niebowstąpienie, tutaj jako reżyser i też główny bohater zgłosił się pan Przemysław Gąsiorowicz. oraz po nowym roku kolejna nasza aktorka, pani Jolanta Deszcz-Pudzianowska, też tematyka relacji polsko-żydowskich, bo my tutaj w Lublinie mocno też żyjemy tymi dawnymi relacjami, jakie były przed wojną. Ten duch takiej koegzystencji nadal jest i wielu z naszych aktorów właśnie w tę stronę chce iść. To o tym, jakie kolejne spektakle i w jaki sposób pani zdaniem z obserwacji, które ma pani, wasi aktorzy podchodzą do tej tematyki, jakich narzędzi teatralnych używają, przecież teatr to szerokie pojęcie, tego wrócimy za chwilę. Trójce przed południem naszym gościem jest pani Adriana Caus, zastępca dyrektora Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Dzień dobry ponownie. Demokrację. Wokół tego projektu Państwa Teatru skupiamy się. Projekt, który pozwala aktorom wcielić się w różne role, ale role już takie zawodowe, czyli mogą być jednocześnie reżyserami, producentami swojego spektaklu, osobami, które promują projekt. Tak jak pani powiedziała poprzednio, to są spektakle, które są maksymalnie trzyosobowe, więc gdzieś pozwalają na pewną intymność, kameralność. Jeden już spektakl za nami. Ja jestem Żyd z Wesela. O trudnym temacie byciu wyciągniętym trochę do odpowiedzi przez literata, a cały świat patrzy i gdzieś tam to życie potem, no w tym wypadku niezbyt dobrze się układa tej prawdziwej postaci. Jakim był ów Żyd, do którego zresztą przylgnęło Hirschzinger, podobno już przestał nawet poniekąd być rozpoznawanym z imienia i nazwiska, tylko był określany jako Żydem z Wesela. Dokładnie tak. Więc to nie było proste. Kolejne spektakle. Wspomniała pani krótko o tym, ale wspomniała pani o dwóch, ale wspomniała pani, że będzie ich sześć. Jakiego rodzaju to będą spektakle? Mamy 24 aktorów. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby każdy aktor zgłosił się do naszego programu. Na razie tych pomysłów i projektów jest 6. Pod koniec grudnia w Niebo wstąpienie, a już po nowym roku Joanna Deszkudzianowska w spektaklu poświęconym tutaj historii piosenkarki żydowskiej przedwojennej, lubelskiej. I wiem, że tam będzie trochę musical, ponieważ pani Joanna bardzo ładnie śpiewa. Więc chcielibyśmy też wykorzystać tej umiejętności. Oraz na wiosnę nasze dwie aktorki zgłosiły pomysł spektaklu dla najmłodszych. Więc będzie demokracja dla dzieci i dla rodzin z dziećmi. Czyli dla wszystkich tak naprawdę spektakle przygotowujecie państwo. A jeśli chodzi o język teatralny, jakiego rodzaju narzędzia postanowili zastosować aktorzy, którzy biorą udział w projekcie? Z tego, co zdążyliśmy zauważyć, to wielu z naszych aktorów właśnie idzie też w stronę muzyczną. Tak jak w Żydzie Wesela, pan Witold Kopeć również bardzo ładnie śpiewa, tańczy, więc tutaj będą różne formy łączone. Ja też jeszcze wszystkich pomysłów nie widziałam. Na razie jesteśmy w procesie. Aktorzy też tak szczętnie ukrywają swoje pomysły i po nowym roku będą mieli takie mini premiery przed nami. Czyli pracownikami teatru. Wolą nie zapeszać poniekąd, ale też nie chcą pozwolić, żeby koledzy ściągnęli od nich, podejrzewam. Może tak być. Ten projekt, mam wrażenie, też pozwala aktorom zrozumieć, może pozwolić aktorom zrozumieć, jaką pracę wykonują reżyserzy, z którymi czasami jest im bardzo dobrze, a czasami wchodzą w konflikty, na przykład wzajemnie wchodzą w te konflikty. Jakie jest zadanie producenta spektaklu, tego również tej osoby, która promuje spektakl, to może wpłynąć na poprawienie też wzajemnych relacji między wszystkimi w państwa w teatrze, domyślam się. Tak, już po tej pierwszej premierze zauważyliśmy o wiele dalej idące zrozumienie niż przy takich dużych projektach, które robimy, przy dużych spektaklach. Kiedy aktor się przejdzie po wszystkich pracowniach, musi z każdym bezpośrednio porozmawiać, z panią krawcową, z panem stolarzem, żeby mu zrobił taką dekorację, jakiej on oczekuje, to uczy też dużej pokory, dużego zrozumienia dla trudu tej drugiej osoby, naszych specjalistów w pracowniach. No a potem dociera do biura promocji i musi się zmierzyć z tym, jak dotrzeć do widzów. I w Lublinie, ale też w całym województwie lubelskim, ponieważ nasze demokracje też będą jeździły w ramach objazdu po województwie. Czyli spróbować trochę być zawodowo kimś innym, ale w obrębie tego, tej przestrzeni artystycznej, którą się zajmujemy, jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby potem się lepiej pracowało ze sobą. Przede wszystkim lepiej komunikowało i też uczyć cierpliwości. Aktor wtedy widzi, że nie da się wszystkiego dostać natychmiast. Scenografia wymaga czasu, kostiumy wymagają czasu i promocja też wymaga czasu. Kolejny spektakl w grudniu, kolejny w przyszłym roku, a spektakl, którego premiera była w sobotę, czyli Ja jestem Żyd z Wesela, kiedy jeszcze możemy zobaczyć? Mamy nadzieję, że będzie to już w grudniu. Rano wydarzyły się nieprzewidziane okoliczności.

zielonym żarze żadnych rząd. Płyniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc. Niewinnie i łagodnie w żałobnym chłodzie znanych ust. A tak szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls, puls, puls, puls. I mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. A to nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. A to nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. Smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Dopóki demo smutku śpi, tak jak niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, hola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, niech żyją młode żądze. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Sylwia Zachasz, kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przygotowaliście państwo wystawę z okazji 700-lecia śmierci najwybitniejszego włoskiego poety zwanego ojcem współczesnego języka włoskiego, czyli Dantego Alighieri. I na ekspozycji zaprezentowanych jest 100 drzeworytów polskiego grafika Stefana Mrożewskiego, nazywanego czarodziejem Rylca. Pani Sylwio, ta postać Stefana Mrożewskiego myślę, że nie jest znana tak bardzo, jak być powinna. Myślę, że wśród osób, które związane są w jakiś sposób z grafiką, ze sztuką, Mrożewski będzie dobrze znany. Natomiast odbiorcy nasi pochodzą z różnych kręgów i różne mają zainteresowania i myślę, że dla nich faktycznie Mrożewski może być osobą mało znaną. Natomiast Mrożewski był o tyle ciekawym artystą, że zasłynął jako grafik, ale także jako ilustrator literatury. I ci, którzy dość dużo czytają, myślę, że grafiki Mrożewskiego widzieli w utworach, bo Mrożewski ilustrował braci Karamazow Dostojewskiego, Ballady i romanse Mickiewicza, Piękną i Bestię, czyli coś dla powiedzmy młodszych, i Legendy Warszawy, Wielki Testament Villona także i bardzo znanego Don Quixota Cervantesa. No i wspomniane tutaj już przez panią redaktor dzieła, do ilustracji do dzieła Dantego, czyli do Boskiej Komedii. Boska Komedia to jedno z bardziej fascynujących dzieł literatury, będące źródłem inspiracji dla właściwie wszystkich chyba dziedzin artystycznych, wszystkich twórców, wszystkich dziedzin artystycznych, bo no, trudno nie znaleźć wśród malarzy, muzyków, literatów wszystkich epok inspiracji tym dziełem. Tak, myślę, że Dante jak najbardziej. W tym roku mamy tę okrągłą rocznicę śmierci Dantego, więc Włochy faktycznie zafascynowane Dantem, bo to ich rodak, w związku z tym tam masę rzeczy dzieje się związanych z tą postacią. Natomiast u nas w Polsce no także Dante jest znany. Może mniej, ale na przykład nie tak dawno, bo chyba 3 listopada został opublikowany, najnowsza książka w tłumaczeniu Mikołajewskiego Jarosława, to jest właśnie Boska Komedia. W związku z tym w tym roku także inne instytucje, nie tylko nasza, obchodzą ten rok Dantego i przybliżają swoim odbiorcom tego wielkiego włoskiego, florenckiego poetę. Co prawda zmarł w Rawennie, natomiast no, urodził się we Florencji, stąd ta moja informacja. Dante jest pisarzem, który przez wiele, wiele wieków jest na kanonie, w kanonie lektur, bo przecież Boska Komedia powstała w wieku XIV, no to prawda w XV wydrukowana, ale w XIV powstała i do dnia dzisiejszego w kanonie lektur szkolnych znajduje się. Jest jednym z największych dzieł literatury europejskiej, wpłynęła na wiele dzieł literackich. Moje muzeum, czyli Muzeum Żeromskiego, nie jest bezpośrednio związane w żaden sposób z Dantem, ale przecież Żeromski w swoich dziennikach pisał o Dante i przede wszystkim, no tak jak Żeromski, tak jak i wiele współczesnych mu osób, bo rozwiedzał i pisze w swoich dziennikach o tym, że był we Florencji, że widział dom Dantego, że udał się do kościoła Santa Croce, gdzie jest nagrobek Dantego. Więc ten Dante faktycznie przewija się nie tylko w ilustracjach, ale także i w wielu innych dziedzinach sztuki i w ogóle w pamiętnikach, powiedzmy, wielkich Europejczyków. 100 drzeworytów Stefana Mrożewskiego. Które z nich najbardziej pani przypadły do gustu? Według mnie, na mnie największe wrażenie robi drzeworyt tak zwany 101 u nas, bo 100 drzeworytów jest przygotowanych przez Mrożewskiego do Boskiej Komedii. Boska Komedia no, w założeniu autora opiera się na tych dwóch ważnych liczbach, czyli na trójce i na dziesiątce. Ta trójka to po prostu 33 pieśni w trzech częściach utworu, więc 33 razy 3 wychodzi 99. Powinno być ilustracji 99, natomiast Dante ma jeszcze jedną tę pieśń wstępną, więc stąd setna i stąd 100 pieśni faktycznie i 100 ilustracji. Natomiast my na tej wystawie pokusiliśmy się o to, żeby dołożyć jeszcze jedną ilustrację, która była przygotowywana przez Mrożewskiego do Boskiej Komedii, mianowicie ilustrację przedstawiającą autora. Ta ilustracja jakby otwiera naszą wystawę i to jest portret Dantego Alighieri. I jeszcze są dwie ilustracje takie, które ja najbardziej lubię. To ilustracja do pieśni 7 w piekle i do pieśni 9 w raju. Dwie najbardziej sugestywne według mnie ilustracje. Natomiast proszę pamiętać, że z ilustracją zawsze był problem, to znaczy są zwolennicy tego, żeby ilustracje powstawały do dzieł, bo ilustracja to po prostu jakaś forma tego, co artysta, jak artysta przefiltrował to, co pisarz napisał, w jaki sposób artysta wyobraził sobie, w jaki sposób jego wrażliwość zareagowała na tekst. I jest druga szkoła, która mówi o tym, że ilustracja stoi na drodze komunikatu między nadawcą a odbiorcą. No i tutaj już jakby nasza w tym momencie wystawa próbuje przekazać to, że ilustracja jest ważną częścią dzieła, która w jakiś sposób je oświetla, pokazuje to, co według artysty było najważniejsze, natomiast w żaden sposób nie zasłuża tej komunikacji, jaka mogłaby być między czytelnikiem a autorem dzieła. Ilustracja nie zasłania słów, póty poszerza poniekąd to dzieło. Tak, oczywiście. Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, tam wystawa trwa do 26 listopada, więc trzeba się pospieszyć, bo jeszcze tylko 10 dni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Sylwia Zachasz, kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach i kuratorka tejże wystawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie, jakby nie było tak? Teraz w Trójce przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. W 2007 roku ukazały się, wedle określenia samych autorek, opasłe dwa tomy kalendarza życia i twórczości Cypriana Norwida. Pierwszy obejmuje lata 1821-1860. Pracowały nad nim Zofia Trojanowiczowa i Zofia Dambek. Tom drugi obejmuje lata 1861-1883. To dzieło Zofii Trojanowiczowej i Elżbiety Lijewskiej. Ktokolwiek uważa, że Ciężkie Norwidy to poetycka przenośnia, którą zawdzięczamy Wisławie Szymborskiej, ten powinien wziąć te książki do ręki. Na początku pierwszego tomu znajdziemy takie spostrzeżenie. Autokreacyjne zabiegi w zakresie własnej biografii nie są czymś wyjątkowym, zwłaszcza w przypadku poetów czy artystów. Przy Norwidzie wszakże mamy do czynienia z jedną sytuacją bardzo szczególną, bo z woli autora przesuwającą autokreację w stronę mitu. W czym rzecz? Norwid przyszedł na świat 24 września 1821 roku, ale od połowy lat 60. najpierw prywatnie, później publicznie, podawał, że urodził się w 1824 roku. Więcej, że urodził się w kwietniu 1824 roku, co zgadza się z datą śmierci Lorda Byrona. Cyprian Kamil posłużył się tą datą w swoim biogramie w encyklopedii Brockhausa z 1867 roku. Także encyklopedia Larousse'a podaje 1824 rok jako datę jego narodzin. Zauroczona mniemaną koincydencją Eliza Lubomirska tak pisała do poety. Jeśli pan urodził się w czasie śmierci Byrona i jego duch przeszedł do pana? Na marginesie, o znaczeniu i micie Lorda Byrona powiedziano wiele. Kto by chciał odczytać go w mniej oczywistym kontekście, niech sięgnie do upiora Łukasza Kozaka i odszuka wątki związane z angielskim poetą i dramaturgiem. I dla Norwida mit Byrona musiał znaczyć wiele, skoro próbował uczynić go częścią własnej życiowej legendy. Mogło być jednak inaczej. Doktor Elżbieta Lijewska